मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै भवता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हमारा प्रथमावृत्ति का जो आधे परस से एक एक तिरपन ये सूत्र चल रहा था और इसका हमने बताया था कि परस्य उच्यमानम कार्यम आदेह अलह स्थाने भवति स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से आदेह अलह स्थान होते स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के आदि अल के स्थान में होता है, ये हमने बताया था। उसका आसीना की स्थिति हमने कर दिया था। अब जो है आज जो करेंगे द्वीपम और अंतरीपम। द्वीपम, द्वीपम का अर्थ होता है द्विर्गता आपो यस्मिन। द्विर्गता दोनों ओर प्राप्त आपह जल है जिसमें जिसमें जहां दोनों ओर पानी हो। द्विर्गता दोनों तरफ जहां पानी हो जिसमें दोनों ओर पानी हो उसको कहते हैं द्वीपम आइलैंड। द्वीपम मीन्स आइलैंड। आइलैंड का मतलब हुआ कि जहां इधर भी पानी हो उधर भी पानी, दोनों तरफ जो पानी हो उसको द्वीपम कहते हैं आइलैंड कहते हैं। तो द्विर्गता आपो यस्मिन, यहां पर बहुव्रीहि समास है जिसमें दोनों तरफ पानी हो। तो जैसे द्वि औ और अप जस, आपह का मूल है अप, आपह का मूल है अप। तो द्वी औ और अप जस ये नित्य बहुवचनांत है अप, इसलिए जस होगा। तो द्वी औ अप जस, इस स्थिति में अनेक मन्य पदार्थ अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंध है अनेकम सुबंधम समस्यते है। अन्य पदार्थ है वर्तमानम अनेकम सुबंधम समस्यते। इसका पहले हमने बता दिया हुआ है ना जी, कि नहीं बताया हुआ है? पहले अनेक मन्य पदार्थ सूत्र का अर्थ बताया हुआ है कि नहीं? पहले आया हुआ है कि नहीं? ये मेरा ख्याल है नहीं आया सर जी, मेरे नोट्स में तो नहीं है। अच्छा नहीं है आपके नोट्स में, नहीं तो चलिए निकाल लीजिए फिर। 224 दूसरा अध्याय दूसरा पाद 24 224 निकाल लिए जी। अनेक मन्य पदार्थ है ये 224 है, तभी निकाल लिए जी। वाले निकाले जी, गुरुकुल वाले कुछ नहीं बोलते। अनेकम अकारांत नपुंसक लिंग अनेक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और अन्य पदार्थे तो अकारांत पुमलिंग अन्य पदार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास अनेकम में समास है, न एकम अनेकम, न एकम अनेकम नहीं तत्व समास, और अन्य पदार्थ में अन्य पद, अन्य पद में पहले समास कीजिए, ये कर्मधारय समास है। अरे अन्यत पदम इति अन्य पदम, या अन्यम चादह पदम च इति अन्य पदम, या अन्यत चादह पदम च इति अन्य पदम, माने दूसरा पद। अन्यत और पद दोनों एक ही अर्थ को कारण से अन्य पद, तो अन्यम चादह पदम च या अन्यत चादह पदम च इति अन्य पदम, और अन्य पदस्य अर्थः इति अन्य पदार्थः तस्मिन् अन्य पदार्थे, तो कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। समास समझ गया जी, कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास, ये समझ में आ गया जी। अब जो है इसमें शेषो बहुव्रीहि है, उससे बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ रही है, और महाविभाषा जो है विभाषा की अनुवृत्ति आ ही रही है, अधिकार चल ही रहा है, सुभा मंत्रित पराग मंत्र से सुप आ रहा है, प्राकरण समास से समास आ रहा है, उसका अधिकार चल रहा है। तो क्या हो गया जी, तो अन्य पदार्थे वर्तमानम सुबंतम अनेकम है ना जी, तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम क्या समस्यते, तो परस्परम समस्यते और विभाषा समस्यते, इसलिए अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते। अब बहुव्रीहिश्च समासो, बहुव्रीहिश्च समासो भवति, माने अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है वह परस्पर समास को प्राप्त होता है और उसका नाम बहुव्रीहि होता है। तो यहां पर जो है वि और औ ये अनेक सुबंत है, अनेक माने एक से जो अधिक हो, तो द्वि है एक सुबंत, द्वि औ दूसरा अपजस दूसरा सुबंत है, तो अनेक सुबंत हो गया। और अन्य पद के अर्थ में वर्तमान है, यहां पर द्वि शब्द दो को नहीं कर रहा है, अप शब्द जल को नहीं कर रहा है, परंतु ये दोनों ओर जल जहां है उस द्वीप को कह रहा है, तो अन्य पद हो ही गया। अन्य पद का मतलब हुआ, अन्य पद का अर्थ माने इस में जो सुबंत पद है, अनेक जो सुबंत पद है, उस अनेक सुबंत पद का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ जो हो गया वो अन्य पदार्थ हो गया। द्वीपम में द्वि औ का अर्थ है दो, और अपहजस का अर्थ हुआ जल, परंतु द्वीपम जो शब्द है उस द्वीपम शब्द द्वि का जो अर्थ है, आपा का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ, अलग अर्थ को बता रहा है, अन्य अर्थ को बता रहा है, इसलिए बहुव्रीहि हो गए, इसलिए अन्य पदार्थ। तो ये द्वि और अपजस अन्य पदार्थ में वर्तमान है, इसलिए मैंने किया कि अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते। तो ये अन्य पदार्थ जो द्वीप है, आइलैंड है, उस अर्थ में वर्तमान है द्वि और अपजस, इसलिए परस्पर समास हो गया, इसका नाम बहुव्रीहि हुआ। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, अनेक अन्य पदार्थे है, ये सूत्र समझ में आया, उदाहरण घटा करके मैंने बताया, समझे जी, बालबोध श्रवण मनीष कोई भी तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो फिर समझाऊंगा, नहीं समझे, हेलो, म्यूट है उसका। चलो जी, आप लोग समझ गए जी? जी हाँ। वो लोग कुछ बोल नहीं रहा, नहीं समझ पाए। अच्छा, तो इतने देर में बोला। मैं बोल रहा हूं कि देखो, द्वीप जो शब्द है, द्वीप, द्वीप का मतलब है कि जिसके दोनों ओर पानी हो। द्वीप एक स्थान है, जैसे मान लो कि आपका गुरुकुल है, द्वीप उसको कहते हैं कि समुद्र में या नदी इत्यादि में बड़ा सा जो नदी है उसके बीच में बालू इत्यादि जमते जमते जमते जमते एक ऊंचा का आकार, ऊंचा आकार हो जाता है बड़ा सा, और उसमें लोग बसते हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं द्वीप। जैसे देखो, अब हम लोग जो हैं किस द्वीप में रहते हैं पता है आपको? आप लोग जो हैं बाल क्या बोलते हैं बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोग किस द्वीप में रहते हो? द्वीप तो पूरा सब द्वीप ही है ना जी, बड़ा हो या छोटा हो, ये क्योंकि चारों तरफ पानी है और पानी के अंदर ही पानी ही। आपने कहानी सुना होगा ना जी कि पहले जल ही जल हो जाता है, पहले जल ही जल था, और जल ही जल है जिसको जल प्लव कहते हैं। अर्थात जब ये होता है, क्या कहते हैं कि मनमंतर, एक मनमंतर से दूसरे मनमंतर के बीच की जो संध्या होती है, बीच की जो संध्या होती है 17,28,000, वो उतने काल एक मनमंतर से दूसरे मनमंतर के बीच का जो संध्या काल है, तो वो जलप्लव होता है। हर एक मनमंतर के बीच में जलप्लव होता है, तो उसमें जलमग्न हो जाती है पृथ्वी। कहीं कहीं ये रहा, उसको नहीं लिया जाएगा, मोस्टली 99.9 जो है जलमग्न हो जाती है। तो ये जब जब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे सूर्य इत्यादि से जो सूखता जाता है, परमात्मा की जैसे व्यवस्था है, या धीरे धीरे वह जो है इधर से उधर जो जल जो है बालू को इधर से उधर तो ले जाता है, फिर धीरे धीरे वह परत के रूप में बनता जाता है, और बनते बनते बनते बनते फिर जो वह डिवाइड, अलग अलग डिवाइड होता है। तो हम लोग जिस डिवीजन में है, हालांकि पहले सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि में पूरी पृथ्वी एक ही रूप में थी, अलग अलग नहीं। जो आज जो है वर्तमान समय में अमेरिका अलग है, इंडिया माने क्या बोलते हैं भारत अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, यूरोप अलग है, सब अलग अलग लैंड वाला है। परंतु सृष्टि के आदि में ऐसी बात नहीं थी। सृष्टि के आदि में एक ही लैंड था, माने जमीन, एक ही जमीन माने एक ही भूमि थी, वह पूरे उसी के अंतर्गत अमेरिका, जब माने अलग अलग जो टुकड़े रूप में नहीं था। परंतु जैसे जैसे पानी एक से जो है वह टकराता गया, उसमें आपस में जो है भेद होता गया, और जो भेद होता गया तो पहले तो एक ही द्वीप था, अलग अलग द्वीप नहीं था। मने वो द्वीप का मतलब हुआ कि जिसके दोनों ओर जल हो, तो जब दोनों ओर जल हो तो बीच में वह जमीन के रूप में था, जिसका नाम त्रिविष्टप था, तिब्बत था। सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि सबसे पहले तिब्बत में हुई, अकॉर्डिंग टू महाभारत, मान सरोवर के हिमालय के आसपास। तो वह तिब्बत, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे त्रिविष्टप हुआ, वहां से फिर धीरे धीरे धीरे जैसे कि अलग अलग होता गया, मनुष्य नीचे उतरता गया, आर्यावर्त इत्यादि हो गया, फिर जो आपस में जल के कारण जो टूटता गया, तो एक अमेरिका भी एक आइलैंड बन गया, यूरोप भी बन गया, ऐसे भारत भी बन गया इत्यादि। तो हम लोग जिस द्वीप के हैं, आइलैंड के हैं, उसको कहते हैं जम्बू द्वीप। इसलिए संकल्प पाठ में क्या करते हैं, जम्बू द्वीपे। कभी सुने हो कि नहीं संकल्प पाठ? बाल बोध सबन जी, बाल समझ में संकल्प सुनते हो कभी पूजा इत्यादि में? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गते, आर्यावर्तांतर्गते बृहार प्रांते गुरुकुले, जब यज्ञ इत्यादि किया जाता है तो वो जम्बू द्वीप। तो ऐसे ही अमेरिका भी एक जम्बू पाताल देश, उस समय पाताल देश था, तो पाताल देश भी जो एक द्वीप था। और इसमें भी अमेरिका में तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे। अमेरिका अपने आप में स्वयं तो द्वीप है ही, परंतु साथ साथ जो है छोटे छोटे आइलैंड यहां पर भी छोटे छोटे द्वीप है। तो यहाँ के द्वीप का जो नाम था वो शायद नाम था क्या है, मैं यहाँ पर कहता रहता हूँ कि क्राउंच द्वीप है। हाँ मैं कहता हूँ क्राउंच, ये क्राउंच द्वीप था, ये क्राउंच द्वीप था। तो ये जो क्राउंच द्वीप, इसके इधर उधर पानी, और परंतु यहाँ पर तो छोटे छोटे भी आइलैंड है, तो द्वीप का मतलब हुआ जिसके दोनों ओर पानी हो। तो द्वी का मतलब द्वी औ माने दोनों ओर, अपजस माने पानी। तो द्वी का जो अर्थ है दो और अप का अर्थ है पानी, तो वह जो क्या आइलैंड है, जो जमीन है, उसका नाम है दो पानी, उसका नाम है पानी। बताओ जी, द्वी का अर्थ है दो और आप का अर्थ है जल। तो बताओ आइलैंड जो है, जो द्वीप है, जो द्वीप जमीन है जिसके दोनों तरफ पानी है, उस जमीन का नाम पानी है क्या? बोलो श्रवण जी, म्यूट खोलो, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हेलो, अब किसको मैं समझाऊं बताओ, वहां ना कुछ भी नहीं कर रहा है। हेलो, म्यूट कर लिया हुआ है। अरे खोलो तो, अरे म्यूट अभी मत करो, जब तक मैं सिखा रहा हूं म्यूट मत करो। मैं बोलूंगा म्यूट करना तभी म्यूट करना। मैं बोल रहा हूं कि जो द्वी है, द्वी माने क्या होता है, द्वी का हिंदी में क्या अर्थ है? द्वी माने दो। और आप को हिंदी में क्या कहते हैं? जल। तो बताओ जो जमीन है, जमीन का नाम है दो, जमीन द्वी का मतलब जमीन है, और जल का मतलब जमीन है। तो द्वी का जो अर्थ है और आप का जो अर्थ है उससे अलग अर्थ नहीं हो गया वो जमीन? यहां पर एक द्वी का अर्थ हो गया दो, आप का अर्थ हो गया जल, और एक है आइलैंड द्वीप जिसको कहते हैं जमीन, जो जमीन उभरा हुआ पानी के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है उसको कहते हैं। तो बताओ जमीन का, द्वी का मतलब जमीन नहीं है, आपा का मतलब जमीन नहीं है, तो उससे अलग अर्थ को कह दिया कि नहीं द्वीप शब्द? बोलो जी, ये द्वी और आपा जो है ये अपने अर्थ को न कह करके इससे अलग अर्थ जमीन अर्थ को कह रहा है कि नहीं कह रहा है, अन्य अर्थ को, अतिरिक्त अर्थ को? तो यही तो कह रहा है कि अन्य पदार्थे, अन्य पद के जो अर्थ है, तो द्वीपम अन्य पद है, द्वी औ एक पद है और अपजस एक पद है, परंतु इन द्वी औ अपजस से एक अलग पद है द्वीपम। तो यहां पर तीन पद हो गए ना जी, एक पद हो गया द्वी औ, दूसरा पद हो गया अपजस, और तीसरा पद हो गया द्वीपम। हुआ कि नहीं, मैंने द्वीप सु ऐसा। तो यहां पर द्वीप सु का जो अर्थ है इन द्वि और अप जस के जो अर्थ है इससे अलग अर्थ है कि नहीं? हेलो, अलग अर्थ होगा तो अलग अर्थ में वर्तमान माने अन्य अर्थ में वर्तमान ये द्वि और अप जस है। एक साथ समूह में लो द्वि औ केवल द्वि औ अप जस जो समूह है वह अन्य पद जो द्वीप सु है उसका जो अर्थ है उस अर्थ में वर्तमान है कि नहीं? तो वही कह रहे कि अन्य पदार्थे वर्तमानम, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक सुवंत, यहाँ पर द्वि और अप जस ये अन्य पद के अर्थ में वर्तमान है तो ये द्वि और अप जस परस्पर में समास हो जाएगा। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते, तो अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ जो द्वीप है उस अर्थ में वर्तमान ये अनेक सुबंत है, ये परस्पर समास हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है और मिल जाता है। तो द्वि और अपजस समास हो गया और वह बहुव्रीहि हुआ और बहुव्री फिर कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक लुक हो गया, लुक क्या प्रत्यय से लुक स्वरूप द्वि अप ये हो गया। समझ में आ गया सभी को इतना? हाँ, द्वि अप। अब इसके पश्चात द्वि अप की जो प्रातिपदिक संज्ञा है कृत तदित समास शास्त्र से और प्रातिपदिक संज्ञा होने से न्या प्रातिपदिकात का अधिकार चला और न्या प्रातिपदिकात के अधिकार में और एक अधिकार है समासांता। न्या प्रातिपदिकात के अधिकार में रिक पूरक धू पथा मानक्षे इससे अप्रत्यय होता है वह समासांत अप्रत्यय होता है। तो आइए 5474 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए। जी निकाल लिया। निकाल लिया जी 5-4। और एक और चीज मैं बोल दूं, इससे पहले हम जैसे अनेक अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुगम समास को प्राप्त होता परस्पर, तो इसका मतलब ये नहीं समझ सासुका की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, सासुका की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि अन्य पदार्थ है वर्तमान अनेक सुगमतम सुपात समझते थे बहुवृत्त समास होती, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो 5-4 जो है तो वह 74। तो पूरब्धु पथा मानक्षे ये पदछेद विभक्ति करते हैं। ऋक् पूरब्धु पथाम हो जाएगा नकारांत उपलिंग ऋक् पूरब्धु पथिन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन पथाम आगे है और उसमें अनक्षे जो है तो वो आनक्षे है, पथाम आनक्षे, आ में जो है अ प्लस अ इसकल टू आ, तो अ फिर अनक्षे, तो अलुप्त प्रथमांत निर्देश है, अ जो है के आगे प्रथमा व्यक्ति का सुपान सुलुक से लुक हो गया है, तो अलुक प्रथमा निर्देश है और अनक्षे अनक्षे यहां पर जो है अकारांत पुमलिंग अनक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो समास इसमें ऋक् पूरा पधु पथाम में समास है ऋक् च पूर्व च अप च और पंथाह च इति रिक् पूरक धू रिक् पूरक धू पंथानः तेषां रिक् पूरक धू पथाम। ये इतने तरह उद्वन हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं रिक्च पूर्च अपच धूर्च पंथाह च इति रिक् पूरक धू पंथानः एषां रिक् पूरक धू पथाम। ये इतने तरह उद्वन हो गया। अनक्षे में है न अक्षः अनक्षः तस्मिन् अनक्षे, ये नेतत्व समास होता। और इसमें जो अनुवृत्ति है ज्ञात प्रातिपदिका सत्य परस्त सभिता ये तत्व आ ही रहा है और समासांता ये विशेष सॉरी समझना है। समासांता 5468 नंबर सूत्र है समासांता, इसको समझ लीजिए। समासांता निकाल लीजिए। समासांता अकारांत पुमलिंग समासांत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और समासांता है समासस्य अंता समासंता। तो समासस्य अंता माने अंता प्रत्यय, समास का अंता माने अंतावयव, अंता माने अंतावयव। जहां पर भी अंत शब्द आए आदि शब्द आए तो आदि शब्द आद्यवयव को कहता है और अंत शब्द अंतावयव को कहता है। हमने आपको बार बार बताया हुआ है। तो इसलिए अंता माने अंतावयव। तो यहां पर जो है अंतावयवाह प्रत्यय माने अंतावयव प्रत्यय। तो समासस्य अंता समासांता षष्ठी सूत्र समास हो गया माने अंत शब्द यहां पर जो है अवयववाची है अंतावयववाची है। तो ये अधिकार सूत्र है अधिकारोयम आपाद परिसमाप्ते, ये पाद के अंतिम सूत्र तक जाएगा। पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद जो निष्प्रवानिश्च है वहां तक जो है इसकी अनुवृत्ति जाएगी माने 5460 तक जाएगी लास्ट तक। तो इसका मतलब होगा कि इतोग्रे वक्षिमानः प्रत्ययाः समासांता माने समासस्य अंतावयवाः भवन्ति इति अवगंतव्यम्। बोल रहे इससे आगे जो भी प्रत्यय कहे गए हैं इतोग्रे वक्षिमानः प्रत्यय कहे जाने वाले प्रत्यय वो समास के अंतावयव होते हैं ऐसा समझना चाहिए। समझ गए जी। वह जो प्रत्यय होगा वह समास का ही अवयव माना जाएगा, समास से भिन्न नहीं माना जाएगा। समझे, सभी को समझ में आया? अब जैसे अन्य जो है इससे पहले वाले जो प्रत्यय है समासांता से पहले प्रत्यय है जो समास समस्त पद से भी जो प्रत्यय होंगे वो प्रत्यय समास के अवयव नहीं माने जाते, वो समास का अवयव नहीं होता है। परंतु समासांता जो है इससे आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो समा प्रत्यय जो है उस समास जो है प्रातिपदिक जो है उससे अलग रहे, उससे अलग को नहीं, वो उसी के अवयव होगा, उससे भिन्न को नहीं बताएगा उससे। अब जैसे मान लीजिए कि वैसे हम देखते हैं जैसे कार का हार का इत्यादि, हालांकि ये समास नहीं है समस्त पद नहीं है पर उदाहरण के लिए बता रहा हूं। कार का हार का मिक्री धातु है और नूल प्रत्यय, तो नूल अलग अर्थ को बताता है और ये जो है क्री अलग अर्थ को बताता है। वहां पर यह था, वहां पर नूल उस धातु का अवयव नहीं है परंतु यहां पर जो समासांता जो है इससे आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वह समास के अवयव हो जाएंगे, वह अंतावयव हो जाएंगे, अंतावयव माने जाएंगे। तो समास का जो अर्थ होगा वही अर्थ होगा उसका स्वार्थ में होगा। समझ में आया जी। समास का अंतावयव उसको माना जाएगा जी। अनंत जी समझ में आ गया? जी आ गया। स्काई वाले को सभी को समझ में आया जी? हाँ सर। अजी हाँ बोलिए। पास आकर के बोलिए। वही तो बताया कि वह उसी के अर्थ को बताएगा। वीप जो शब्द है उससे जो अप्रत्यय, प्रत्यय तो लाना ही पड़ेगा ना प्रातिपदिक से, नहीं लाना पड़ेगा प्रातिपदिक से प्रत्यय लाते हैं तो वो पद बन जाएगा। प्रातिपदिक से प्रत्यय लाए तो अब थोड़े कि नूर प्रत्यय लाएंगे तो पद बन जाएगा, सू लाएंगे तब पद बनेगा ना जी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई कारकह है हारकह है, तो कारकह में क्री धातु से जो नून प्रत्यय लाए उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है कि कर्तार्थ को बताना। उसको जब तक नहीं लाएंगे तो कर्तार्थ को नहीं बताएगा, फिर बाद में पद बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर समास शांत जो है समास का अंताव्यय मानने, यहाँ पर अ जो प्रत्यय है उसका जैसे नूल का स्वतंत्र अर्थ है, या इससे पहले जिसे तथ्या प्रत्यय इत्यादि जो कुछ भी हुआ पीछे तथा अध्याय में, उसका अपना सबका स्वतंत्र अर्थ है कि नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि प्रत्यय तो लाना ही पड़ेगा प्रातिपदिक से, क्योंकि उसको लाएंगे उसके बाद द्वीपम बनाने के लिए, जब और जब तक नहीं लाएंगे तो द्वीपम नहीं होगा, और फिर सू नहीं लाएंगे तो द्वीपम नहीं बनेगा, पद नहीं बनेगा। तो उसको परिनिश्चित करने के लिए, उसमें परिनिश्चितत्व लाने के लिए क्या है, आपको अप्रत्यय लाना पड़ेगा। तो प्रश्न है कि अप्रत्यय किसका अवय स्वतंत्र स्वतंत्र है या समास का ही अवयव माना जाए? जब समास का अवयव माना जाएगा तो स्वतंत्र अर्थ को नहीं बताएगा, वह द्वीप का जो अर्थ है वही उसी अर्थ को बताएगा, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताएगा। समझ गए? हाँ। तो द्वीप मतलब द्वी अप है, इससे जो है ऋक् पूरब धू पथाम अनक्षेप, हम इस पर विचार कर रहे थे कि ऋक् पूरब धू पथाम, तो क्या हुआ जी, ऋक् पुर अप धुर पथिन इस पहले पंचमी के आधार पर करेंगे, तो इसको ऐसा कीजिए कि ऋक् पुर अप धुर पथिन इत्येतेभ्य नहीं, ये जो है प्रातिपदिक का विशेषण बनाकर के तद विधि कर दीजिए। प्रातिपदिक का विशेषण है ऋक् पुर अप धुर पथाम, विशेषण है प्रातिपदिक विशेष है, इस तद विधि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रिगंत प्रातिपदिक और पुरंत प्रातिपदिक, अवंत प्रातिपदिक, धुरंत प्रातिपदिक और पथिनंत प्रातिपदिक या पथांत प्रातिपदिक, पंथा पंथान पंथांत प्रातिपदिक। तो ये रिक पुर अप धुर पथिन ये अंत वाले जो प्रातिपदिक है, तो द्वीप क्या है, अवंत प्रातिपदिक है कि नहीं जी। द्वीप में अप अंतावय प्रातिपदिक, अप अंतावय है कि नहीं, द्वीप द्वि अप के द्वि अप समूह है और उसका अंतावय है अप, तो अवंत प्रातिपदिक है कि नहीं द्वीप द्वि अप। तो अवंत प्रातिपदिक, अवंत प्रातिपदिक, तो ये कह रहे हैं कि ऋक् अंत वाला प्रातिपदिक, पूर अंत वाला प्रातिपदिक, अप अंत वाला प्रातिपदिक और धूर अंत वाला प्रातिपदिक और पथिन अंत वाला प्रातिपदिक से परे अप्रत्यय होता है, माने वे कपूर अपधूर पथिन इत्येव मंतेभ्य प्रातिपदी के भ्य पर अप्रत्ययो भवती अप्रत्ययो भवती और स अप्रत्यय समासस्य अंतावयवा भवती और वह जो अप्रत्यय है वह समास जो है द्वि अप जो समास है उसका अंतावयव होता है। समझ आया जी? अनक्षे मने अक्ष संबंधी, यहां पर अनक्षे का संबंध जो है वो अनक्षे का जो संबंध है धूर के साथ है। अनक्षे का जो संबंध है धूर के साथ है, क्यों जी? इसलिए क्योंकि धूर जो है अक्ष अर्थ वाला होता है। अक्ष धूरी, साइकिल हिंदी में कहते हैं साइकिल की धूरी। धूरी किसको कहते हैं जी? धूरी समझते हैं कि नहीं? एक्सल को। अरे हाँ उसको वो कह रहे साइकिल की धूरी जिस पर पूरा वो चक्का टिका हुआ है, रथ की नाभि जिसको नाभि कहते हैं, जिसमें कि जिस पर रथ के नाभि के अंदर जो हम कील डालते हैं उसको कहते हैं अक्ष। उसको क्या कहते हैं जी? अक्ष। अक्ष का वैसे अर्थ है, अक्ष का मतलब क्या होता है जी? आंख कहते हैं, अशुभ व्यापों से हम अक्ष बना देंगे। या तो अक्ष जो है तो वह अर्थ क्या है, अर्थ में व्याप्त होती है। आंख जो है चक्षु जो है अर्थ में व्याप्त होता है, इसलिए इसको आंख कहते हैं। माने वह आंख है, माने आंख जैसे किसी चीज को देखा, किसी चीज में व्याप्त हुआ, ऐसे ही क्या है आंख जैसे संसार को देखता है, इसी तरीके से वह जो धूरी है, वह जो धूर है, वह पूरे चक्का को देखता है, उसी पर वह टिका हुआ है। जो चक्का जो है, जो चक्र जो है, व्हील जो है, वह मानो उस व्हील को देख रहा होता है वह धूरी। उसने खराबी हुई, आंख थोड़ा इधर से उधर हुआ कि दुर्घटना घट गई। आंख माने इंद्रिय, इंद्रिय हम रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ी सी भूल चुक हुआ, गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा भूल चुक हुआ, एक्सीडेंट। तो ऐसे ही वह धूर जो है, अक्ष रूपी जो धूर है, धूर रूपी जो अक्ष है, उसमें थोड़ा सा खराबी हुआ किसी दे बस बैठ जाएगी, चक्का बैठ जाएगा, गाड़ी बैठ जाएगी, साइकिल बैठ जाएगा, द्विचक्रिका बैठ जाएगी। तो धूर कहते हैं अक्ष को, इसलिए अनक्षे का संबंध धूर के साथ है। अर्थात अक्ष धूर शब्द जो अक्ष अर्थ को कहता है, तो अर्थ क्या हो गया? यदि वह धूर अक्ष संबंधी न हो, अक्ष को कहने वाला न हो, अक्ष संबंधी न हो, तब जो है ऐसे धूर से परे अप्रत्यय होता है, और वह प्रत्यय उस धुरंत माने धुरंत प्रातिपदिक से अप्रत्यय होता है, और वह प्रत्यय धुरंत का अंतावयव है। समझ गए जी? सभी को समझ में आया? इसका अर्थ यदि अपनी भाषा में लिखे यही रिक पुर अप धू धुर पथिन इत्येव अंत इति एवं अंतेभ्य इति एवं अंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः अप्रत्ययो भवति स अप्रत्ययः समासस्य अंतावयवः भवति यदि अक्ष संबंधनी दूरी मैंने अक्ष से संबंधित अक्ष संबंधनी धूर यदा न भवती, या क्योंकि धूप के साथ है इसलिए उसके अलग से ही वाक्य बता दीजिए कि अक्ष संबंधनी या धू तदंतात्पर अन भवती, ऐसा हो जाएगा कि अक्ष संबंधनी या धू तदंतात्पर अप्रत्यय न भवती, अक्ष संबंधी जो धू उससे धू उस अंत वाले से परे अप्रत्यय नहीं होता, समझ गया जी। तो यहां पर जो प्रसंग है वह प्रसंग क्या है, अप अंत वाला है वी, वी अप, तो यहां पर समास का अंतावय अ हो गया वी अप अ, वी अप अ, इतना इसे समझ में आ गया जी। अब इस स्थिति में अलुग उत्तर पदे इसका अधिकार चलता है, 6-3 पहला नंबर सूत्र है कि अलुग उत्तर पदे में जो उत्तर पदे है, उत्तर पदे पर अलुक लुक न भवती, ऐसा तो वहां पर उत्तर पदे का इसमें अलुग उत्तर पदे है, तो यहां पर जो है व्यंत रूप सर्गे सर्गे भ्योप ईट, ये 6-3-95 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, द्व्यंत द्व्यंत उपसर्गे भ्योप ईट निकाल लीजिए, 6-3-95 निकाल लिया, द्व्यंत उपसर्ग सर्गे भ्योप ईट नहीं है, 96 नंबर सूत्र है जी, 6-3-96 है 96, व्यंत रूप सर्ग सर्गे भ्योप ईट निकाल लिया, निकाल लिया। चलिए जी, व्यंत रूप सर्गे भ्य, तो अकारांत पुमलिंग व्यंत रूप सर्ग शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और अपह पकारांत स्त्रीलिंग अप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ईत तकारांत पुमलिंग ईत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोला व्यंत रूप सर्गे भ्य अकारांत पुमलिंग व्यंत रूप सर्गे व्यंत रूप सर्ग शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, अपह पकारांत स्त्रीलिंग अप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहां पर अनुकरण है, अनुकरण बाकी सो ध्यान रखेगा, वैसे अपाम होता है नित्य बहुवचनांत होने के कारण, परंतु यहाँ पर अप शब्द का अनुकरण कैसे षष्ठी अप कर दिया, और ईत तकारांत पुमलिंग ईत शब्द प्रसंग एक वचन, समास है द्विश्च, द्विश्च मतलब द्वि यहां पर जो है शब्द स्वरूप की अपेक्षा से यह प्रयोग किया गया है, सो ध्यान रखेगा, द्विश्च अंतश्च उपसर्गश्च इति द्व्यंत रूप सर्गाः, द्विश्च अंतश्च उपसर्गश्च इति द्व्यंत रूप सर्गाः तेभ्यः द्व्यंत रूप सर्गेभ्यः, इतरेतर योगद्वंद समास हो गया, और उत्तर पदे अनुत्तर पदे जो है उसमें से उत्तर पदे का अधिकार आ रहा है। अब क्या हो गया जी, वि अंतर माने द्वि अंतर उपसर्ग, द्वि अंतर उपसर्ग इत्येतेभ्य उत्तरस्य या उत्तर पदस्य, इससे उत्तर उत्तर पद जो अप है, तो द्वि अंतर उपसर्ग इत्येतेभ्य या द्व्यंत रूपसर्गेभ्य, एक साथ करेंगे तो द्व्यंत रूपसर्गेभ्य और पंचमी इसलिए तत्वा तरह से आ गया और अपसत्य इसलिए उत्तरस्य है ही तो उत्तरस्य आ गया तो द्वंत उपसर्गेभ्य उत्तरस्य अर्थात द्वि अंतर उपसर्ग इतेभ्य उत्तरस्य अपह तो उत्तरस्य उत्तर पदस्य इससे उत्तर उत्तर पद के स्थान पर ईत होता है ईकार आदित होता है दीर्घ ईकार तो वहां पर भी आदे परस का है कि परस्य उच्चमा उच्चमानम कार्यम या परस्य परस्य उच्चमान आदेश स्थान सत्य निर्दिष्ट आदेह अलह स्थान तो यहां पर द्वि अप में द्वि से उत्तर उत्तर पद है उत्तर पद पूर्व पद समास द्वि अप में समास है तो द्वि है पूर्व पद अप है उत्तर पद तो द्वि से उत्तर अप के स्थान पर ईकार हो रहा है उत्तर पद में जो अप है उस अप को जब ईकार करा तो कहा हो तो पर को कहा हुआ कर आदि अल को होता है तो आदि अ को हो गया तो ई हो गया तो हो गया द्वि अंतर उपसर्ग इत्येतेभ्य उत्तरस्य उत्तर पदस्य अपह आदेह अवय आदेह रुक जाइए कट गया कट गया और हाँ तो वो लगने दीजिए इनको हम बता रहे हैं तभी द्वि अंतर उपसर्ग इत्येतेभ्य उत्तरस्य उत्तर पदस्य अपह आदेह अला स्थाने आदेह अला स्थाने ईकार आदेशो भवति तो यहाँ पर द्वि से उत्तर उत्तर पद में अप है उसके आदि अल अ है उस अ के स्थान में ईकार हुआ अ के स्थान में ईकार हुआ तो क्या द्वि ईप ईप अ तो यहां पर आकर्षण दीर्घ कर दीजिए द्वीप अद्वीप और द्वीपा करके सु ले आइए सु करके अतोम से सु को अम कर दीजिए अमी पूर्वा कर दीजिए द्वीपम बन गया इसी प्रकार से अंतरीपम अंतर गता आपुयस्मिन जिसमें पानी अंदर तक चला गया है उसको अंतरीपम कहेंगे जिसमें जिस घर में पानी अंदर तक चला गया है उसको अंतरीपम गृहम जिस गांव में पानी अंदर तक चला गया है उसको अंतरीप ग्राम जिस वस्त्र में पानी अंदर तक चला गया वो कहेंगे अंतरीपम वस्त्रम जब नए नए वस्त्र आप खरीद के लाते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो शुरू शुरू में नए नए में के पानी अंदर तक गया हुआ रहता है आपने सीधे भिगो दिया भिगोने पर भी पानी अंदर तक नहीं जाता है उसको भिगोएंगे थोड़ी देर तक भिगो के रखेंगे तो धीरे धीरे वो रिसेगा भीतर जाएगा तो जिस वस्त्र में जिस गांव में जिस क्या बोलते हैं कि जिस द्वीप में कहीं पर भी जहां पर भी जो अंदर तक पानी चला गया है उसको कहेंगे अंतरीपम समझ गया जी तो इसका भी रूप तो मैंने इसका भी ऐसे ही बनेगा और कुछ नहीं है द्वंत रूप सर्गे व्यू पैसे तो अंतर है ना अंतर से उत्तर अंतरीपम हो गया और उपसर्ग है समीपम समीपम संगता आपो यस्विन जहां पर पानी मिल जाता है उसको समीपम कहेंगे जहां पानी जल आपस में मिल जाते हैं जैसे गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का जल आपस में इलाहाबाद में मिल गया तो जहां मिलता है जिस क्षेत्र में मिलता है उसको कहेंगे समीपम उसी के आधार पर समीप का हो जाता है समीप नजदीक तो ये समीपम संगता आप यस्मिन, जहां या जिसमें जल पानी मिल जाता है, मिला हुआ होता है, उसका नाम समीपम है। समझ गया जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। सम उपसर्ग हो गया, उपसर्ग से उत्तर अप है उसको, अ को ई हो गया आदि अंक को, और कुछ नहीं है। तो विपम अंतरीपम समीपम इसकी सिद्धि हो गई है। इसमें यदि कोई आप लोगों को शंका हो तो पूछिए। अजी अब बोलिए। तो प्रत्यय लाने के बाद अतो ना, कौन सा प्रत्यय लाने के बाद? तो प्रत्यय तू नहीं समझ में आ रहा, नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। तू प्रत्यय शायद सु बोलना चाहते हैं। अंग्रेजी में स्पेलिंग कीजिए तो सु आचार्य जी, सु प्रत्यय दीप प्रातिपदिक होने के बाद स्वादि की उत्पत्ति। अच्छा सु की बात कर रहे हैं क्या? सु के बाद अतो अम लाए ना जी, सु के बाद अम लाए जी। हाँ विपहर क्यों नहीं बन सकता? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, द्विपह क्यों नहीं बन सकता? द्विपह में नपुंसक लिंग है, नपुंसक ऐसा मालूम होगा। ये व्यवहार से पता चलता है, शास्त्र से। ये तो ये पढ़ते पढ़ते पढ़ते पता चलता है। ये जो है ना लिंगानुशासन भी पूरा शासन नहीं कर पाया। अच्छा ये तो लिंगानुशासन के, जैसे अप्रत्यांत है वो पुमलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, अप्रत्यांत पुमलिंग हो। कुछ का उन्होंने तो शासन कर दिया कुछ के ऊपर, परंतु फिर कहा है कि इसका तो लोक ही मतलब लोक लौकिक व्यवहार ही इसका जो है, ये जैसे शास्त्र है शास्त्र से ही पता चलेगा। तो द्विपम नपुंसक लिंग है। ये और किसी को कोई प्रश्न? जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया ना जी सभी को? हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है जी? नहीं है तो मंत्र पाठ करते हैं, समय हो गया है, 5 मिनट बाकी है तो समय हो गया, मंत्र पाठ करते हैं। करूं? हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी सादर नमस्ते सभी को। सादर नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोल लो जी भाई जी।